إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. نعم طبعا تنايندelea na bulughul maram na tuko katika kitabu nikah. يا رسول الله إني كنت أسلمت وعلمت بإسلامي، فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول. رواه أحمد وأبو داود ابن ماجة وصححه ابن حبان والحاكم. نعم حديثه كما تلقون ومجيب ومصطلح الحديث أهل العلم وميدو فيشا أكرموا على الباب رحمه الله عميدو فيشا كشك ضعيف أبي داود حديث نمال ميانة نتستنى موجا. نعم طبعا كل كوكنا ما يليس أحباته يعطوه لمنغاني التصريق إنه فتكنيه أهل فلاني mke na mume inabidi watengane. Tukaona kwa mujibu wa hadithi ambazo huku nyuma, endapo wataslimu mmoja, basi pale pale inakuwa tayari kumepatikaniwa at-tafriq, kama kisa kile ambacho cha Zainab binti Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam alipokuwa ameslimu, lakini mumewe أبو العاص بن ربيع عليه السلام بدا يكا ومرجيشوا، لكن دوا يكا وإلي إلي أبايو إلو كوان يموانزو. ويو كنا حكم هفا يتشكيه في إلي هيا مسألة هيا، لكن قبل هفو تصوم إذا ليس بيل إتفوان زندلي لكن تتشنغان يفاموجا موضوع. نعم كنت نوضكيا حديثي زيد بن كعب بن عجرة عن أبيه قال، وعن زيد بن كعب بن عجرة عن أبيه قال عن سمع يقبى تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم العالية من بني غفار، ورسول صلى الله عليه وسلم هو العالية katika ukoo wa Bani Ghifar. Tazawaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-aliya min Bani Ghifar, amemwoa aliya katika ukoo huu wa Bani Ghifar. Falamma dakhalat alayhi, bibi alipoingia kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, maana amekwenda sasa kwa mumewe. فلما دخلت عليه بنته عاليه من بني غفار الفنجيه قنتم صلى الله عليه وسلم، فلما دخلت عليه بس الفنجيه قنتم صلى الله عليه وسلم ووضعت ثيابها نا اكاوندوا نغو زاكي او اكابوا نغو زاكي او لغه نجيل نتفيكا كاتشوجوا nguo zake. Wawadat thiyabaha, na akaondoa nguo zake au akavua nguo zake. Raa bikashiha bayadan, Bwana Mtume sala salam ameona katika bikashiha ubaguni mwake binti huyu bayadan weupe. رأى أكون أنتم صلى الله عليه وسلم بكشفها وببني ماك من تروي عالية من بني غفار، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هنا ويوف بياضا وقهو من الشكة كون يوف عن طول تحوتي لما أميل يا كويلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولم تمي صلى الله عليه وسلم كسيمكم بيا البسي ثيابك با موزاك البسي ثيابك با موزاك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكسيما قلت صلى الله عليه وسلم كما بي العالية من بني غفار بعد يكون كتك وبقواك بكشها بياضا أكما بي ألبسي ثيابك فبوزاك نا والحقي بأهلك فما نين دك واتواك والحقي يعني روحي سكا بأهلك نين دك كتناه واتواك والحق بأهلك نيدك وأسواق وأمر لها بالصداق نأكمريش بنمك بذل صلم وأمر لها يعني أفير منمك الصداق بمعنى يمهار وأمر لها بنمك بذل صلم أكتوى أمري لها أفير عاليا من بني غفار أفير بالصداق أفير مهاري رواه الحاكم أمي مكيم الحاكم وفي إسناده نكتك سندياك هذه جميل بن زيد وهو مجهول كنا بلا موجة أنا يتوى جميل بن زيد بلا هو مجهول يعني أجل كان النوم نا واختلف عليه ومختلفيان بالبلي في شيخه اختلافا كثيرا خصوص شيخ واكي بنه زيد اي جميل بن زيد شيخ واكي ناني بن زيد شيخ واكي وهو وموجب وميلز يكس علم يمصره الحديث اكيو كتك سندي kuna mtu ambaye alokuwa majuhulun afahamiki, kuna majuhulun za aina, kuna majuhulun ikawa la yu'raf ism, hajulikani kabisa hata jina lake, hii ya kwanza. Kuna majuhulun ikawa jina lake limetajwa lakini haluhu, hali yake haijulikani ni nani, na vile vile huyu bwana shekhe wake ni nani. Tukisema shekhe katika mustalahu alhadith pia ina maana ya shekhe ya kimustalahu, sio maana shekhe ambayo sisi tunaifahamu. Kwa hiyo hadithi hii ni hadithi ambayo ni dhaifun. Akasema al-allama al-muhaddith al-shekh Muhammad Nasir bin al-Bandi rahimahullah katika irwa'ul ghalil kwamba dhaifun jiddan, hadithi hii ni dhaifu mno. Ameitaja katika al-irwa'ul ghalil hadithi nambari 1912, hadithi nambari 1912 al-Albani rahimahullah katika irwa'ul ghalil akaitaja kwamba ni dhaifun jiddan, hadithi hii ni dhaifu mno. Kwa hadithi inapokuwa dhaifu taban ni hadithi ambayo haiwezi tena ikatumika kama ni hoja, kama tuna nikash tunajadili tuna debate baina ya jambo. Sasa ukisimama ukitoa hadithi kama ni hoja yako ilokuwa hadithi dhaifu, basi pale pale unaambua kaa chini. Kwa nini? Ndio hadithi dhaifu haitumiki katika hoja, na vile vile huwezi kuitumia katika masala ya at-targhib wa at-tarhib, labda kuwashajihisha watu wafanye jambo la kheri au kuwahofisha watu waache mambo ya maasi, hadithi dhaifu haitumiki. Kwa hivyo hii inabakia kama ilivyo katika hali ambayo kama walivyoeleza wanazuoni. Naam, hadithi inafuatia hapo mbele. Naam, hapo kuna riwaya nyingine, yani fakadirawa Ibn Kathir, imekuja kwa mapokezi Ibn Kathir bilafudhin, kwa tamko hili ambapo vile vile tunasema ni dhaifu, lakini imekuja katika riwaya ya Ibn Kathir annahu sallallahu alayhi wasallam tazawwaja imra'atan min bani Ghifar فلما دخلت عليه رأى بكشها بياضا كما نفس الكلام طبعا بنام صلى الله عليه وسلم ألموها هو بنتي كتك بني غفار نا ألبو كوين دكواك بنتي هو كمتومة صلى الله عليه وسلم بنام أكاونا بكشها سيمي وبفوني كنا ويوبي فردها إلى أهلها بس أكملوليش كواتواك وقال أكثم دلكتم علي ومن من دنجاني هم كنفا أهلسيا وهوي بنت وما أنا متفيز فلاني فلاني حديثي هي كما تفسيما لضيف نعم حديثي لفوتية ني وعن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كتوكك سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال من سمعت أن عمر يقول أيما رجل منميت تزوج امرأة أممو منمك فدخل بها بمعنى يقول أكوى أمينجي أكواك منمهو na fawajadaha akamkuta mwanamke huyu barsaa neno barsaa yani bars kwa maana ya mbalanga kuna maradhi yanaitwa mbalanga ayyuma rajulin mwanamme yote tazawaja mraatan amemuoa mwanamke fadakhala biha akaingia naye nani fawajadaha akamkuta mwanamke yule au akamuona mwanamke yule na nini barsaa mambalanga katika mwili wake au majnuna au akamkuta mwanamke yule ni mwenda wazimu ana mental case majnuna mwenda wazimu au majzuma au majzuma majzuma kwa maana ni mwanamke ambaye alokuwa na ugonjwa unaitwa ukoma majzuma akamkuta ni mwenye ukoma ugonjwa ambao ni hatari sana falaha basi apewe mwanamke huyo sadaq mahari falaha bimaana huyo mwanamke apewe nini sadaq mahari kwa nini kwa sababu bimasisihi iyaha kwa kule kwamba kuguswa kwake na mume huyo bimasisihi iyaha kwa kule kuguswa kwake mwanamke huyo na huyo mwanamme na hii imefasiriwa zaidi na ahlul ilm tamko hili mfano Sheikh Uthaymeen anasema falaha saddaqa bimasisi ay bijimaihi iyaha kwa sababu ya kule kumuingilia neno bimasisi ya kusudiwa kuguswa sio kuguswa ya kusudiwa ni kwa majimaa kwa sababu ya kule kuingiliwa li anna dukhula bil mar'a bima yaani aljimaa naam anasema ya kwamba itabidi falaha apewe mwanamke huyo sadaq mahari kwa nini bimasisi hiya kwa kule kuguswa na huyu mwanamme kwa maana kuingiliwa wa huwa na yeye mwanamme sasa huyu mwanamme lahu ala man gharrahu minha mumana maana yake ni kwamba na yeye mwanamme apewe nini mahari yake ala man kwa nani sasa atatoa mahari yake yule ambaye gharu iya alomdanganya agharahu minha alomdanganya kwa sababu kuna mtu lazima alikuwa ni middleman hapa bwana binti nzuri hata sisi wote ana ugonjwa hana yani huyo binti uko fresh lakini unakuja unamkuta binti mwendazimu mental unaingia chumbani ndio bwana harusi na bibi harusi chini. Kwa hiyo anasema ya kwamba huyu mwanamme walahu na yeye arudishiwe apewe mahari yake aliyotoa lakini kwa nani? Ala man gharrahu minha kwa yule alomdanganya gharra ghir, yani kitu kimefanywa, yani usani, utapeli. An ghirahu minha, basi mwanamume naye walahu wa huwa lahu, naye mwanamume vile vile inabidi apewe, arudishiwe mahari yake. Mtoaji nani? Atamkabako ala man gharrahu, yule ambaye aliyomdanganya minha kuhusu mwanamke huyo. Akhrajahu Sa'id bin Mansur wa Malik wa ibn Shayba wa ibn Abi Shayba wa rijaluhu thiqat. Na hadithi vile vile ni hadithi kwa mujibu wa mustalahul hadith dha'ifun, amaidhufisha al-Albani rahmahullahu katika kitabu al-Irwa'ul Ghalil, hadithi nambari 1913. Kwa ukiangalia hapo utaona hadithi mbili hizi, ukienda katika Irwa'ul Ghalil zimefuatana. Ya kwanza 1912 dhaifu jiddan, ya pili ambayo tulisoma sasa hivi 1913 vile vile ni dhaifu. Kwa hivyo haitumiki kwa maana kama tulivyosema ni hoja wala dalili wala kuitumia katika masala ya kifikihi ili kuweza kutatua matatizo. Almuhimu ni kwamba tumeona katika hadithi hizi mbili kuna masala ambayo tutajaribu kuyafafanua kidogo kwa mujibu wa ahlul ilm. Masala ya al-uyub, kwamba mtu aoa mwanamke lakini anapokwenda kwa mwanamke yule anakuta baadhi ya aibu, na aibu hizo anazoona wakazifanya, kwa maana ima ni zile aibu zilizokuwa jinsia, kwa maana hakuna budi, ni matatizo yaliokuwa ya kimwili. Na kuna aibu nyingine, ni aibu ambazo zilizokuwa ni za amradh muntara, maradhi ambayo yanakuwa ya kuyakimbia. Sasa aibu inawezekana iko kwa mwanamme na aibu vile vile inawezekana ziko kwa mwanamke. Sasa ahlul ilm wametoa maelezo mengi katika masala haya. Sasa tunarudi nyuma hadithi zile za jana tulizosoma nyuma lilopita kuhusu namna gani ya tafriq baina mke na mume, kama mmoja kaslimu na mwingine bado, nini kinachotazika na je watarudiana vipi. Tunamwangalia Abu Malik katika Sahihu Fiqhu Sunna mujallada wa tatu, ye akaandika maelezo mengi, lakini tutazungumzia lile ambalo linatuhusu. Naam, kuna mada ambayo iko hapa kichwa cha habari ni masala ya at-tafriq at-tafriq al-qada'i, yani namna gani qadhi anaweza akatenganisha baina mke na mume, kwamba bwana kuanzia leo si mke na mume. Sasa ziko za aina nyingi, kuna tafriq bi sababu dhihar, kuna tafriq bi sababu li'an, tafriq bi sababu al-ilah, na vile vile kuna tafriq lishikaki baina zawjaini, mgogoro baina mke wake mke na mume hawakai vizuri. Na vile vile kwa tafriki bisababu al-uyub al-mania min al-istimtaa, kwa maana ikawa watu wanatenganishwa kutokana na ile hali ambayo ya aibu zile. Na vile vile kuna tafriki nyingine biislam ahadun zawjaini au ridda, ambayo hii ndio tunazungumza mke na mume pap kuanzia sasa hivi. Bas kisa nini? Mmoja katika wao amekuwa katika hali ambayo amesilimu. Nini maana yake? Maana yake ni kwamba hawa watu walikuwa makafiri wa Kristo maana sawa, lakini mmoja katika wawili akaamua, bwana mimi kuanzia leo Muislamu. Kuna maana pale pale hakutokuwa tena na suala la wao kukaa pamoja au Waislamu wote, lakini mmoja akaamua kurtadi ridda, pale pale tafriq. Kwa hivyo hii ndio ambayo tutaizungumzia hapa kwa ufupi. Ameandika shekhe ya kwamba ama mwanamke au mwanamme anapokuwa amislimi au mmoja wao amertadi, kuna mambo yafuatayo ambayo ameyazingatia shekhe. Anasema la kwanza, idha aslamatil mar'atu wa zawjuha kafiru, endapo mwanamke amesilimu lakini mumewe bado kafiri, kama tulivyoona katika kesi ya Zainab binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam na mumewe Abu al-As bin Rabia. Amislim lakini mumewe bado ni kafiri. Anasema fa innahu yufarraq bainahuma. Naam, kinachojiri ni kwamba hapo wanafarikishwa, kwamba ndo mchezo umekwisha, hakuna tena swala la kukaa kama ni mke na mume. Liadami jawaz baqa' al-muslimat تحت الكافر. Kwa sababu haiwezekani ikawa mwanamke wa Kiislamu akawa yuko chini ya mwanamume ambaye ni kafiri. Hii ya sheria kwa bana ni kwamba dini zishakuwa tofauti. Kwa hivyo haiwezekani ikawa dini tofauti, mmoja Muislamu na mmoja kafiri, katika wakaishi katika hali hiyo. Kwa hivyo hii ni moja katika sababu zimepelekana ndoa ikawa imekwisha, ikiwa mwanamume au mwanamke mmoja, mwanamke na Muislamu, na bado janadume bado ni kafiri. Kisha waktalafa ahli al-ilm fi naw hadhihi al-firqa wa fi athariha idha aslama zawjuha ba'da dhalika ala thalathati aqwal. Lakini hapa kuna nukta za kifikihi. Sasa mke kaslim, mume bado akislim tu pale pale on the spot, but atenganisho bana, wewe huu kafiri, huwezi kukaa na huyu muislamu chaslim. Lakini sasa ninakuja hivi ambao maulama wamekhitilafiana. Je, mume naye baada ya siku mbili tatu, baada ya mwezi mmoja, naye kaslim akasema na mimi kuanzia leo muislamu, sasa itakuwaje? Aende akachukue mkewe, ifungwe ndoa upya? Ambao ndio ile mada yetu ya juzi. Wamehitilafiana na zuoni katika kauli zifuatazo. Thalathati aqwal. Ama kauli ya mwanzo anasema fa in aslama ba'daha, ikiwa mume ataslimu baada ya huyo mke shaslimu, walau bilahza, hata kama itakuwa ni muda mdogo, labda mke kaslimu asubuhi, mume mchana akasema na mimi naslimu. Lakini angalia, akislimu tu basi inabidi tayari pale pale wanatenganishwa. Lakini baadaye mume mchana akasema na mimi basi bora nislimu, lazimahu itamlazimu in radhiyat, ikiwa mwanamke atakuwa ridha, ataridhia aqda jadid, ndoa mpya. Hii ni kauli ya kwanza ambayo ni madhhabu Ibn Abbas wa Ata wa Tausi wa fukaha al-Kufa. Almuhim kauli hii ya kwanza wanasema ndoa mpya. Na kauli ya pili ni kwamba ta'taddu minhu, bidi mwanamke ahesabiwe eda. Fa in aslama fi iddatiha fa hiya imra'ati, ikiwa mwanamke amislim, mume bado, kwa hiyo inaanza kuhesabiwa. Basi tutafanya hapa eda. Eda inakuwa ngapi? Thalathatu quru. Kaka mwanamme baada mwezi kaza ana mimi naslim, ina maana amislim kwamba yumo mwanamke ndani ya eda. Kwa hivyo nasema kundi la pili, mwanamke huyu, yani bwana huyu, atakuwa yule ni mkewe, fahia mraati huyu. Wa illa lazimuhu in radhiyat akhud jadid, na kama si hivyo basi itamlazimu ndoa mpya, kwa maana ikiwa ile eda imeshaisha. Wa hadha madhhabu al-jamhur minhum Malik wa Shafi wa Ahmad wa Ithaq wa Ibn Bayt, na hoja zao shekhe kaziandika. Kauli ya tatu ni an-nikahu mawqufun, amislimu mwanamke, mume bado. Kinachofanyika ni ndoa pale pale inakuwa maukufu, yani kwa maana inasimamishwa, ndoa ile inakuwa katika hali ya maukufu. Fa in aslama kabla inqidha iddatuha, na endapo mume ataslimu kabla kumalizika eda ya mwanamke, fa hiya zawjatu, atakuwa ni mkewe. Wa in qadat iddatuha, na kama eda itakuwa imekisha, falaha an tankihu min sha'a man sha'at mwanamke ataolewa na ampendaye kwa sababu ile imemalizika. Wa in ahabbat intadhartuhu, na ikiwa labda atakuwa anampenda bado, basi atakuwa katika hali ambayo ya kumsubiria. Na fa in aslama, endapo atasilimu, kwa maana mwanamke atamsubiria mwanamume kwamba mimi bado nampenda, namsubiria aslimi. Fa in aslama kanat zawjatuhu min ghairi hajatin ila tajdid an-nikah, endapo mwanamume atasilimu baadaye, basi inakuwa ni mkewe yule moja kwa moja pasipo na kufunga ndoa mpya. Na hii ni madhhab Umar wa Ali radhi anhuma, waqtarahu Ibn al-Qayyim wa Sanaani wa Shawkani. Na hadithi na hoja kubwa ni hadithi ile tuliyosoma, hadithi ya Ibn Abbas قال رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بن ربيع بعد ست سنين بالنكاح الأول ولم يحدث نكاحا. وهذا يكوى ديو إلى حديثيات لسوما. هذا كتك قولي إذي تاتو قولي أبازو تزوزيون هذا قولي يمشو أبو إن دليل إلى حديثي ديو قولي ينقوم ikhtilafu ipo, lakini kauli hii ina nguvu. Kwa nini? Kwa sababu kuna dalili. Bwana Mtume SAW alimrudisha Zainab kwa Abul As bin Rabia baada ya miaka sita kupita, hakufungisha ndoa mpya. Ina maana bwana huyu alichelewa kuslimu. Zainab alikuwa amewahi kuslimu na akahajir na baba yake Bwana Mtume SAW kuna Madina. Kwa hali hii, kwa ikhtilafu hizi, ikawa ndio jambo ambalo limekuja lenye kauli yenye nguvu. Akaandika shekhe vile vile, wa idha aslama arrajulu wa zawjatuhu kafira. Sasa tunageuza shilingi, mume kaslimu lakini mkewe kabakia katika ukafiri, nini kinachoendelea? Anasema kwamba fa in kanat kitabia fahuma ala nikahihina, endapo itapokuwa hawa, yani mwanamke ni katika ahlul kitab, basi ndoa yao inakuwa ni ile ile. Kwa sababu kwa kimsingi hata inasihi kabisa ndoa ya ahlul kitab. Wa in kanat kafira, na ikiwa mwanamke huyo ni kafira sio ahlul kitab, furqa bainahuma liqawlihi ta'ala wala tumsiku bi'asmil kafir. Ni kwamba ikiwa katika hali kwamba mwanamke bado ni kafiri si kitabia, kwa hiyo panafarikishwa. Na fa in aslamat ba'dahu, na ikiwa atakuwa mwanamke huyu baadaye kaja kislim, fa hiya mra'atuhu ala nikahihi mal awwal kama taqaddama. Kwa hiyo sasa mwanamke kachelewa kuslim, wamekaa watu makafiri, mwanamme pop kaingia katika Uislamu, mwanamke kabakia bado. Sasa mwanamke anapokuja kuslim, basi wanakuwa anarudiana na yule mumewe ndoa ile ile walofunga katika ukafiri. Hakuna haja tena kwamba baadaye ndoa hiyo ifungwe, kwa maana iwe katika hali ya upya. Na nukta ya mwisho akaiandika shekhe, idha tadda ahadu zawjain almuslimain. Sasa tunakuja kesi ambayo watu ni Waislamu, mke na mume wote Waislamu, lakini mmoja katadi, nini hukumu yake? Ameandika anasema shekhe, fa inna al-furqata taqa'u bainahuma, ni kwamba lazima pale pale watenganishwa. Katadi mmoja ameingia katika ukafiri, mwanamke kaenda kanisani Pentekosti, mwanamume jina lako Rashidi, pale pale ndoa ile inakuwa imefutika. Ala tafsil, kwa mujibu wa maelezo ambayo yalikuwa yametokea. Akasema Abu Malik ya kwamba fa in adam al-murtad إلى الإسلام كان حكمه حكم إسلام من كان باقيا على الكفر. إلدابو أتروني أتروني موجة كتكال سيكسلم كتن بلاي كنوكو كروني سسحافة ينشكولي حكمه أمبايو إتكوكو كتكالي أمبايو أويو كفيري على kwa hiyo amerudi katika Uislamu, kwa inafungwa ndoa nyingine mpya kwa sababu alikuwa katika Uislamu akaenda katika ukafiri na amerudi tena katika Uislamu, kwa hiyo itabidi hukumu za Kiislamu zipite katika masuala haya, tofauti na kule tulivyoona kwamba ikiwa wamekuwa makafiri, mmoja akaja katika Uislamu na baadaye mwingine akafuatia, ndoa yao inabakia ile ile. Bimaana ya kwamba mwanamke kakaftadu, umekaa naye mke mara kaingia katika ukafiri, Ukristo. Kakawi, naona bora nirudi katika Uislamu hivi na hivi, basi tuishi. Hapana, inabidi lazima zipite hukumu za Kiislamu, bimaana ya kwamba inabidi ifungishwe ndoa upi. Au mwanamme kartadi, mwanamke katika Uislamu wake, kenda huko kapigwa na jua, karudi kama Muislamu, inabidi apige goti tena upya aozeshwe. Hakuna kwamba kwa sababu alikuwa Muislamu na ile ndoa ya mwanzo Muislamu warudi, kwa sababu katikati kuna kitu kimetokezea ikabidi ya kwamba huyu kwa sababu si Muislamu, kwa hivyo na maana ile taratibu zote zimevunjika, na wakitaka kurudiana tena zianze taratibu mpya. Allahu aalam, Allah ndiye mjuzi zaidi. Na nukta nyingine ya mwisho tutakuja kuangalia kesho kuhusu masala ya al-uyub. Abu Malik amezielezea hizi uyubu za mwanamke, inawezekana ikawa uyubu ziko kwa mwanamme vile vile. Mwanamme amekwenda ameingia ndani na mkewe siku ya kwanza harusi, lakini wanasema Waswahili kwamba jogoo haliwiki. Vipi sasa, tufanyeje? Kwa hivyo hizi ni vitu ambavyo tutakuja kuviangalia kesho. Akulu hadha, astaghfirullah li wa lakum.